चमक छल्लो चमक छल्लो चमक छल्लो चमक छल्लो जरा धीरे चल्लो जरा धीरे चल्लो चमक छल्लो चमक छल्लो जरा धीरे चल्लो जरा धीरे चल्लो पतली कमर लचक जाएगी पतली कमर पर चमक छल्लो चमक छल्लो मैं पुत्र पंजाब दा पंजाब दा सुनो महलों वाली आज उतारूंगा तेरे गालों की मलाली मैं पुत्र पंजाब दा सुनो महलों वाली आज उतारूंगा तेरे गालों की मलाली तेरे घर पे बैंड बजाऊंगा हाथी घोड़े भी लाऊंगा राजा बन के आऊंगा मैं रानी तुझे बनाऊंगा वो रंग दिखलाऊंगा नहीं भूलेगी सारी उम्र नहीं भूलेगी सारी उम्र अरे चमक छल्लो चमक छल्लो मगरूर है अरे क्यों इतनी मगरूर है ओ पागल दीवानी तू चिंगारी आग की मैं हूं ठंडा पानी क्यों इतनी मगरूर है ओ पागल दीवानी तू चिंगारी आग की मैं हूं ठंडा पानी दिल तोड़ के मेरा जाएगी कहीं ना पाएगी दावा है मेरा दावा है तू लौट के वापस आएगी तड़पेगी पछताएगी होश में आ जा ओ बेखबर होश में आ जा ओ बेखबर अरे चमक छल्लो चमक छल्लो जरा धीरे चल्लो जरा धीरे चल्लो पतली कमर लचक जाएगी पतली कमर अरे चमक छल्लो चमक छल्लो।